شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالمه مهربونه. وای چقدر مهربونه خدا. عزیزای دلم سلام، دخترای گلم، پسرای عزیزم، خوبین خوشین؟ الهی شکر، الهی شکر، امیدوارم همیشه خوب باشین. بچه های سوال، شما انگور دوست دارین؟ انگورای شیرین و خوشمزه و آبدار منم خیلی دوست دارم، نوش جونتون. امشب میخوام از این درخت انگور براتون قصه بگم. درخت انگوری که برگ کوچیکی داره که یک کمی اخلاقش یه جوریه، نمیدونم چی بگم. بهتره به قصه‌مون گوش بدیم که اسمش هست برگ کوچیک درخت انگور. پشت خونه های کوتاه و بلند روستا باغ انگوری بود، سرسبز و زیبا. هر روز صبح وقتی خورشید خانم به باغ انگور میتابید، برگ های درخت انگور دونه دونه از خواب بیدار میشدن، به هم لبخند میزدن و با نسیم خنک صبحگاهی تکون تکون میخوردن. بین برگ های باغ انگور برگی زندگی میکرد که از همه برگ‌های باغ کوچکتر بود. یه روز وقتی برگ کوچولوی باغ انگور از خواب بیدار شد، چشمش به شکوفه‌های سبز و ریزی افتاد که روی زمین ریخته بود. برگ کوچولو گفت: وای خدای من، چه شکوفه‌های سبز و ریز زیبایی! بعد رو به درخت انگور پیر کرد و پرسید: درخت انگور، این شکوفه های ریز و بامزه از کجا اومدن؟ درخت انگور گفت: برگ کوچولو، این شکوفه های ریز سبز که روی زمین ریختن نشونه اینه که تا چند وقت دیگه میوه های انگور رشد میکنن. برگ کوچولو با تعجب گفت: انگور؟ انگور دیگه چیه؟ درخت جواب داد: حواست کجاست برگ کوچولو؟ مگه نمیدونی که اسم من درخت انگوره؟ من میوه‌های شیرین و خوشمزه‌ای دارم به نام انگور. حالا چند وقت دیگه خودت میبینی، وقتی انگورا بزرگ و شیرین شدن، آدما میان اونا رو میچینن، به خونه‌هاشون میبرن و با شادی نوش جان میکنن. آخه آدما میوه انگور خیلی دوست دارن. بچه ها راستشو بخواین، بر کوچولو یه خورده سختش بود که ببینه انگور رو همه دوست دارن، بر اینکه شیرینه، بر اینکه خوشمزه است، بر اینکه آب داره. اون فکر میکرد وقتی انگورا بزرگ و شیرین بشن دیگه هیچ کس اونو دوست نداره. روزها گذشت. بر کوچولو هر روز به جای اینکه شاد باشه، از آفتاب لذت ببره یا با دوستاش بازی کنه، با همه بد اخلاقی میکرد، چون فکر میکرد هیچ کس اونو دوست نداره و همه انگورا رو دوست داره. تا اینکه یه روز بعد از ظهر وقتی بر کوچولو زیر آفتاب نشسته بود و غرغر میکرد، صدایی شنید. با شنیدن صدا از جا پرید تا ببینه چی شده، کی اومده؟ بر کوچولو میون درختای انگور خاله خانم رو دید. خاله خانم جلو اومد، نگاهی به برگ‌های درختای انگور کرد، اونا رو زیر رو کرد، یه برگ از این درخت چید، یه برگ از اون درخت. بر کوچولو از درخت انگور پرسید: درخت انگور چه خبر شده؟ خاله خانم دنبال چی میگرده؟ درخت انگور گفت خاله خانم هر سال همین موقع ها به باغ انگور میاد. برگ میچینه با خودش به خونه میبره تا با اون برگا دلمه درست کنه. دلمه برگ درخت انگور. برگ کوچولو آهی کشید و گفت من نه مثل انگور شیرین و خوشمزم، نه مثل برگ‌های دیگه بزرگ و زیبا. من کوچیکم. اصلا خاله خانم منو نمی‌بینه. خوش به حال بقیه. خاله خانم چند تا برگ دیگه‌م چید. گذاشت توی زنبیلش و خواست از باغ به خونه بره که چشمش به برگ کوچولو افتاد و گفت چه برگ کوچیک قشنگی، خوبه این برگو بچینم و با اون برای نوه کوچولوم یه دلمه خوشمزه و کوچولوی کوچولو درست کنم. برگ کوچولو تا این حرفو شنید، یه نگاه به این ورش کرد، یه نگاه به اون ورش. بعد گفت چی؟ یعنی خاله خانم منو میگه؟ من کوچیک و قشنگم؟ بله بچه ها، خاله خانم دستشو به طرف برگ کوچولو دراز کرد و خیلی آروم اون رو چید. برگ کوچولو رو توی زنبیلش گذاشت و به سمت خونه رفت. حالا برگ کوچولو خیلی خوشحال بود، آخه دیگه میدونست تمام روزهای گذشته اشتباه میکرده. اون هم زیباست، هم دوست داشتنی، اما خودش خبر نداشته. برگ کوچولوی من پی برد که اشتباه کرده. درسته که همه انگورا رو دوست دارن، ولی اون رو هم خیلی دوست داره. بچه با برگ درخت انگور یا مو چه غذایی درست میکنن؟ آفرین، دلمه برگ. منم دلمه برگ رو خیلی دوست دارم، ولی قبل از انگورا شما رو دوست دارم. بله شما جیگرتله ها رو. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم. انشالله خوب بخوابید و خوابهای خوبم ببینید. خداحافظ تا فرق شد.